Avui continuarem parlant de Krautrock i ho farem referint-nos a una de les bandes que més ha influït en la música electrònica i contemporània de les últimes dècades. Són de Düsseldorf i s'anomenen Kraftwerk. Escuchaba música pop porque estaba deprimido. Estaba deprimido por escuchar música. L'àlbum sobre el qual parlarem avui s'anomena Autobahn i data del 1974, una data que més o menys es manté en la línia dels anteriors àlbums que hem parlat sobre Neu i Faust, que també més o menys són d'aquella època. I és que en aquella data el krautrock estava en el seu màxim esplendor. L'àlbum Autobahn està batejat per la primera cançó de l'àlbum, que s'anomena Autobahn precisament, i que dura 22 minuts i que hem començat a escoltar fa una estoneta. Òbviament no escoltarem el tema sencer, ja que, com he dit abans, és un tema que dura 22 minuts i que és molt progressiu. El que sí que m'ha servit per introduir una mica el tema, ja que a part de que és el tema que bateja el propi disc, és que resumeix a la perfecció el que és el primer disc conceptual de la banda de Düsseldorf. Després de tres discos, la banda es consolida com un dels referents mundials de música electrònica. I bé, doncs això es nota perfectament en aquest exagerat ús de sintetitzadors, sobretot Moog i de vocoders, com podeu comprovar. Inclús m'agrada molt l'ús que fan dels vocoders per poder donar aquesta melodia a la música, és a dir, utilitzen el vocoder per crear sons sintetitzats que es mouen al ritme de la música. Inclús també m'agrada molt com aquesta cançó ho fa per crear aquestes atmosferes que creen doncs, aquesta síntesi de l'electrònica més primitiva però més perfecta alhora. Vosaltres mateixos podreu jutjar, i és que Kraftwerk fan un ús d'aquests sintetitzadors creant una electrònica senzilla i doncs, ambiental, i això es deu a l'erosió de la qual ve patint el krautrock fins a aquella època, i que gràcies a Kraftwerk doncs, introdueix elements electrònics a aquest estil. Un estil que fonamentarà doncs, el que és doncs, la música alternativa i música electrònica més contemporània, la que actualment doncs, escoltem en els nostres clubs habituals. Bé, doncs, després d'aquesta petita intrusió en el que ha estat Autobahn, la cançó single i màxim exponent d'aquest àlbum conceptual del qual avui estem parlant, doncs només cal afegir-nos doncs, que és una de les peces doncs, que més es reconeixen d'aquesta banda de Kraftwerk. Però bé, doncs, com heu pogut comprovar, doncs, té molts matisos electrònics, molts vocoders i molts mucs. Tot i això, el disc Autobahn no és un disc essencialment electrònic, com passarà amb molts altres discos de Kraftwerk, sinó que és un disc que barreja altres elements instrumentals, com poden ser elements instrumentals doncs, molt senzills, molt metàl·lics, com poden ser la flauta, i això es pot notar doncs, amb aquest tema. Amb el tema que tanca el disc Autobahn i que té un nom una mica complicat però que intentaré resumir. Vindria a ser doncs, Morgan Spicer Gang. Anem a escoltar doncs, què és el que ens vol dir la banda amb aquesta cançó. Crec que aquesta cançó pot ser una banda sonora perfecta per una frase que he trobat per internet buscant informació sobre la banda, i és una frase que fa referència doncs, a la seva filosofia i que textualment diu: la música industrial que nosotros desarrollamos es nuestra música étnica. I bé, la veritat és que aquesta cançó doncs, des del meu punt de vista potser sí que té bastants elements d'influència ètnica, com poden ser que segurament és el toc metàl·lic que li dona el caràcter a aquesta cançó. Una cançó que és molt tranquil·la i que contrasta amb l'anterior Autobahn que hem estat escoltant abans. Però és una cançó que ja comença a cansar i que doncs, vull tallar ficant un altre tema que a mi doncs, em flipa molt i que es diu Cometen's Melody 2. I és una cançó que doncs, a mi realment em toca la fibra, perquè és una, perquè té el caràcter d'aquestes cançons de Kraftwerk que caracteritzen tant aquest so alemany i tan fosc, que és una volta a la industrialitat de la seva música, i té un caràcter doncs bastant definitiu que a mi doncs gran part dels seus temes doncs m'inspiren, que és aquesta melancolia que respiren doncs les seves melodies. Anem a escoltar doncs Commenten Melody 2. Bé, fins ara portem parlant que Autobahn és el primer disc conceptual després dels tres primers llançaments de Kraftwerk, i la conceptualització d'aquest àlbum doncs rau en Schneider, que va veure en aquest àlbum doncs un dels seus somnis fet realitat, i és que era imaginar el so de les autopistes alemanyes des d'un prisma doncs més aviat més pop. I això és el que va aconseguir, no? Com hem pogut comprovar doncs, en totes les cançons que hem escoltat fins ara, doncs es nota aquesta reminiscència pop en la melodia. I això, bueno, trenca una mica en els tres primers, en els tres primers àlbums, que doncs, el so potser era més mecànic, i ara doncs, agafa un caire doncs, més pop, com ja havia dit abans. I que doncs la mescla d'aquestes dues doncs crearà els ciments d'aquest nou estil que ells van cimentar, i que és el tecnopop, dels quals Kraftwerk n'ha arribat a esdevenir una de les bandes doncs referents. En els anys 70 fer discos conceptuals doncs era una cosa bastant típica. Això ho podem trobar doncs en Pink Floyd, en bastants dels seus treballs, com per exemple The Dark Side of the Moon, Animals o The Wall, doncs són temes que que relacionen tot un concepte amb la música. I és un i és una moda, doncs, que es va començar a ficar a utilitzar cada cop més i que inclús ara en l'actualitat alguns artistes encara utilitzen aquest recurs. Bé, el següent disc de Kraftwerk va ser Radioactivity i també és el segon disc conceptual. La van agafar amb això de la conceptualització dels àlbums i el següent disc, doncs, va ser aquest. I el tema venia amb les ràdios. I he volgut ficar o recuperar un tema que és el primer el segon tema de l'LP de Radioactivity per tancar avui l'especial de Kraftwerk i l'especial de Krautrock en general. Per mi aquesta cançó, la de Radioactivity, que dona nom també a l'àlbum, doncs és una de les cançons d'electrònica més pures i més simples i que més defineixen l'esperit Krautrock per després posar els primers ciments a la música electrònica. Bé, doncs anem a escoltar aquesta cançó i de fet també la voldria aprofitar per fer un petit homenatge a Klaus Dinger, el qual va morir el 20 de març d'aquest any, del 2008, i va deixar, doncs, orfe, doncs, aquesta escena Krautrock que ell va ser un dels primers en moure, no, la música. I si sí, bé començàvem l'especial de Krautrock amb Neu, doncs, i després hem passat a Kraftwerk, ell va formar part d'aquestes dues bandes i crec que doncs, ficant Radioactivity li retrem aquest petit homenatge des d'aquí. It's in the air. Radioactivity realment sí que conté aquesta part de melancolia i de part fosca que parlava abans i que per mi sí que caracteritza aquesta banda. Entre molts grans temes que té Kraftwerk, doncs he escollit aquest per tancar. Sé que no és d'Autobahn, sé que és de Radioactivity o Radioactivitat en alemany, però bé, crec que és una bona manera de tancar el programa, ja que ho podríem enllaçar amb l'anterior disc en això de la conceptualitat dels àlbums. Bé, doncs una setmana més, aquí s'acaba Alta Fidelitat. Jo sóc Arnau Sabaté i Alta Fidelitat és un programa que es grava des d'Ascó. Fins la setmana vinent.